jedyne 1049 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 15 marca, to środa, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Żywlewski. Stany Zjednoczone okazały się jedynym realnym gwarantem bezpieczeństwa, także energetycznego w naszym regionie, mówi premier. Polska będzie wspierać Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej. Po to, żeby ten proces przyspieszyć, żeby uniknąć ewentualnych zagrożeń. Mówi minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Za chwilę też apel ponad 100 europosłów o wykluczenie Białorusi z eliminacji do piłkarskich Mistrzostw Europy. Stany Zjednoczone okazały się jedynym realnym gwarantem bezpieczeństwa w naszym regionie, również bezpieczeństwa energetycznego, powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas otwarcia polsko-ukraińskiej konferencji na Stadionie Narodowym. Szef rządu mówił, że od zeszłego roku ukraińskie elektrownie jądrowe są zasilane paliwem od firmy Westinghouse. To firma, z którą Polska podpisała porozumienie o dostawie technologii do budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni atomowej, zaznaczył Mateusz Morawiecki. To pokazuje nie tylko kompatybilność pomiędzy Polską a Ukrainą na niwie energetycznej, ale także pełną spójność naszych planów dotyczącą współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Stanami Zjednoczonymi, które, trzeba to podkreślić, jako jedyne okazały się realnym gwarantem bezpieczeństwa w naszym regionie. Podczas polsko-ukraińskiej konferencji dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego premier zadeklarował, że celem rządu jest doprowadzenie do tego, żeby Polska była hubem energetycznym dla całej Europy Środkowej. Polska będzie wspierać Ukrainę w drodze do Unii Europejskiej. Jak zapowiedział minister Szymon Szynkowski-Welsenk, możemy pomóc naszemu sąsiadowi między innymi w przygotowaniu procedur na poziomie ministerialnym. Na konferencji ministra do spraw Unii była Martyna Szymczakowska. Inicjatywa na rzecz integracji europejskiej Ukrainy ma się odbywać na dwóch poziomach. Po pierwsze, na poziomie roboczym, by nasze ministerstwa dzieliły się swoimi doświadczeniami w drodze do integracji z Unią Europejską, powiedział minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Po to, żeby ten proces przyspieszyć, żeby uniknąć ewentualnych zagrożeń, żeby ominąć ewentualne rafy w tym procesie. Ale Polska chce też pomóc Ukrainie na poziomie politycznym. Żeby opinia komisji, która zostanie przedstawiona najprawdopodobniej na przełomie maja i czerwca, opinia ustna, uwzględniała postępy Ukrainy w realizacji europejskich oczekiwań. Minister chce, by późniejsza opinia pisemna otwierała drogę Ukrainy do negocjacji akcesyjnych. Decyzje w sprawie pomocy przy integracji europejskiej zostały podjęte w trakcie zakończonej właśnie wizyty ministra Szynkowskiego w Kijowie. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ostatni rok pokazał, że członkostwo w NATO chroni Polskę przed ewentualną rosyjską agresją, ocenia w rozmowie z Polskim Radiem szef brytyjskiej dyplomacji. Minister James Cleverly mówi, że bliskość wojny za naszą granicą musi wywoływać emocje również w naszym kraju. Mogę zrozumieć, że kiedy mieszka się tak blisko strefy konfliktu, niektórzy ludzie są zaniepokojeni. Ale już teraz przekonaliśmy się, że członkostwo Polski w NATO zapewniło waszemu krajowi potężny odstraszacz przeciwko rosyjskiej agresji. Szef brytyjskiej dyplomacji ocenia, że po roku wojny NATO spełnia swą podstawową rolę wzajemnych gwarancji dla państw członkowskich. Polskie uczestnictwo w sojuszu odgrywa ogromną rolę w utrzymaniu brytyjskiego bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że w zamian to członkostwo ma kluczowe znaczenie w udaremnianiu agresji na wasz kraj. Minister James Cleverly przyznaje jednocześnie, że Brytyjczycy spodziewają się, iż wojna może nie skończyć się szybko. Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym o 18,4% licząc rok do roku. To najwyższy odczyt od grudnia 1996 roku. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że według prognoz jej resortu inflacja powinna teraz spadać. Mamy już marzec i szczęśliwie nasze prognozy są takie, że od marca inflacja powinna spadać. Szanse są na to, że pod koniec roku rzeczywiście będzie jednocyfrowa. AGUS zweryfikował też informację o rocznej dynamice inflacji w styczniu. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosło o 16,6%. Ponad 100 europosłów zaapelowało do UEFA w sprawie wykluczenia Białorusi z eliminacji do piłkarskich Euro 2024 za jej współudział w wojnie rozpętanej przez Rosję na Ukrainie i za represje stosowane przez białoruski reżim. Pod listem podpisali się deputowani z kilku frakcji politycznych, w tym wszyscy polscy europosłowie. Białoruś pierwszy mecz eliminacji ma rozegrać 25 marca. Beata Płomecka.

program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę, póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać, bo dobrze ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking, dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że ten. Czternaście minut po godzinie 13:00, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Po kilku latach przerwy do Warszawy wraca przegląd łodzią po Wiśle. Już w najbliższy piątek i sobotę mieszkańcy stolicy będą mieli okazję zobaczyć najnowsze filmy studentów. Z Krzysztofem Brzezowskim ze Szkoły Filmowej w Łodzi rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Po jak długiej przerwie wracacie z filmami do Warszawy? Minęło 5 lat, bo ostatnia edycja Łodzią po Wiśle odbyła się w 2018 roku. Tak więc Warszawo, szykuj się, wracamy, to nie iluzja. To bardzo cieszy, że w tym roku zobaczymy najnowsze etiudy studentów Szkoły Filmowej w Łodzi, ale tym razem nie będzie to festiwal i będzie to nieco krótszy jednak przegląd wyłącznie filmowy, tak? Nie festiwal, tak, ale nie krótszy, bo formuła jest ta sama. W 5 blokach zaprezentujemy blisko 500 minut najnowszych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które powstały w szkole z rokiem produkcji 2022, tak więc przypływamy z tym, co najlepsze i najnowsze. Poza filmami naszych studentek i studentów, jak zwykle to już tradycja Łodzią po Wiśle, mocny akcent na początek. Przegląd otworzy pokaz filmu Kobieta na dachu w reżyserii Anny Jadowskiej, naszej absolwentki, a obecnie wykładowczyni szkoły, ze wspaniałą rolą Doroty Pomykały. No a potem napięcie będzie jeszcze bardziej rosło. No tym razem nie będzie emocji konkursowych, no bo zwykle było jury, były nagrody, niektórzy studenci mogli się poczuć uhonorowani, no ale myślę, że jednak oglądanie wspólnie tych najnowszych etiud i tak wyzwoli pewne emocje. Na pewno, po tak długiej, kilkuletniej przerwie wracamy z przeglądem i wracamy do korzeni Łodzią po Wiśle, bo to był kiedyś po prostu przegląd, od kiedy wymyślił go Andrzej Melin, szef Katedry Scenariopisarstwa. Ale myślę, że też emocje będą o tyle ważne i to jest w ogóle bardzo ważne wydarzenie dla szkoły, bo to będzie nasz pierwszy akcent jubileuszowy. W tym roku szkoła obchodzi 75 lat. Niedawno oficjalnie komunikowaliśmy urodziny, które przypadły 8 marca i tak jest co roku, no ale w tym liczba wyjątkowa i Łodzią po Wiśle właśnie wpisuje się w te obchody jubileuszu szkoły i to będzie nasz taki pierwszy jubileuszowy pokaz akurat w Warszawie w kinie Iluzji. Iluzjon. Tylko projekcje w kinie Iluzjon? Tak, w kinie Iluzjon, w obu salach Iluzjonu, oczywiście 5 bloków naszych filmów w sali Stolica, w sali głównej, ale też wydarzenia około towarzyszące, salę małą czarną też wypełnimy. Zaprezentujemy, myślę, ciekawe i to taka trochę nowość, projekty VR-owe naszego Laboratorium Narracji Wizualnych VN Lab, ale poza tym też kilka stanowisk VR-owych, czyli widzowie będą mogli również zagłębić się w świat immersji VR i uczestniczyć i obejrzeć kilka światów twórców. A poza tym zaprezentujemy również projekty interaktywne naszego laboratorium. Także nie tylko etiudy naszych studentek i studentów, choć to jest oczywiście najważniejszy punkt programu, ale również zawitają do kina Iluzjon nowe technologie ze szkoły filmowej. Czyli potwierdźmy, tylko Łodzian po Wiśle już w najbliższy piątek i w sobotę w Warszawie, tak? Tak jest, wracamy i mamy nadzieję, że publiczność wypełni obie sale kina Iluzjon po brzegi. A z Krzysztofem Brzezowskim, czyli współorganizatorem przeglądu Łodzią po Wiśle, w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha ciebie niebo! Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle ufasz im. Zabawek, one wiedzą ci. widzieć. Spacer po raju i kocham cię ja, kocha ciebie niebo i kocha ciebie cały świat, kocha ciebie niebo i kocham cię ja, kocha ciebie niebo i kocha ciebie cały świat. Rezerwat w Trójce, 25 minut po godzinie 13, a Państwo słuchają Trójki do trzeciej. Zachęcam do odwiedzin naszej internetowej strony, bo tam czeka na Państwa 49. wydanie listy przebojów Trójki. Najlepsza Trójka, to już przypominałem, ale szybko raz jeszcze powiem, że to Peter Gabriel na trzecim, Kaśka Sochacka na drugim, na pierwszym Depeche Mode. Ale to ostatnie notowanie przyniosło dwie dość ciekawe sytuacje, czyli największy spadek i największy awans. Jedna piosenka spadła o 11 pozycji, a druga o 11 pozycji awansowała. No, taka ciekawa gra liczb. Minus 11 to Linkin Park i Lost i ostatecznie piosenka na miejscu 21, a największym awansem cieszył się Iggy Pop, New Atlantis, plus 11 na miejscu 19. Proszę głosować, czekamy na Państwa głosy do piątku do godziny 19, a do piątku do godziny 12, a od 19 już 50. notowanie listy, więc proszę brać sprawy w swoje ręce, a teraz przypomnijmy sobie no, tych największych nieszczęśników spadających aż o 11 pozycji. Just a scar somewhere down inside. I pretend it isn't there. This is how I feel. I'm trapped in yesterday, where the pain is all I know, and I'll never break away. Cause when I'm alone, I'm lost in these memories, living behind my own illusion. Lost all my dignity, living inside my own confusion. But I'm tired, I will always be afraid of the death. Lost w wykonaniu Linkin Park. Proszę głosować, no być może na tę piosenkę również, a kolejna lista przebojów Trójki w piątek od godziny 19. Tymczasem udało nam się połączyć z Arturem Więckiem Baronem, reżyserem filmu Prawdziwe życie aniołów. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, kiedy pierwszy raz zetknął się pan z Krzysztofem Globiszem? To był koniec lat 90. przy okazji kręcenia serialu opartego na historii filozofii po góralsku według księdza Tischnera, w którym to serialu Krzysztof grał Sokratesa. I to było nasze pierwsze spotkanie i tak już potem poszło. No więc właśnie zakładam, że poszło, bo patrząc na liczbę filmów, które wspólnie stworzyliście, jest ich sporo, więc no nie chcę wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale rozumiem, że panowie się polubili. Ja też bym nie chciał tego tak w ten sposób oceniać, ale myślę sobie, że to jest na pewno coś ważnego, co się nam przydarzyło. Nie tylko ze względów tego, co się udało zrobić, ale też właśnie z takich względów czysto ludzkich, osobistych więzi. Wtedy to na Podhalu powstała w ogóle taka większa grupa krakowska, do której na pewno też należał Jerzy Trela, właśnie Krzysztof Globisz, Ewa Kain, Tomek Szymszajner, Witek Bereś, i taką grupą czasami w tym składzie, czasami w różnych innych, pracujemy do dzisiaj. Zawsze w każdym filmie był właśnie Krzysztof Globisz i Jerzy Trela. No więc to coś znaczy. Krzysiu wciągnął mnie też do teatru. To dzięki niemu wdepnąłem na ten grząski i bardzo trudny teren, do którym się dzisiaj poruszam. Także myślę, że wiele mu zawdzięczam i to jest bardzo ważna postać dla mnie, na pewno. No więc właśnie. I potem przychodzi ten dramatyczny rok 2014 i teraz powrót Krzysztofa Globisza do zdrowia. Powrót nie tylko do zdrowia, ale przed kamerę i do teatru. I teraz proszę powiedzieć, kiedy urodził się pomysł na to, żeby stworzyć scenariusz filmowy? Wie pan, ważne jest to, że myśmy wcześniej zrobili dwa wspólne filmy, które były takim anielskim tematem, to znaczy Anioł w Krakowie i Zakochany Anioł. One były takim właściwie dosyć charakterystycznym dla nas optymistycznym spojrzeniem na życie. To znaczy oczywiście traktowaliśmy to wszystko z przymrużeniem oka. Sama postać anioła, prawda, który ląduje zamiast w Holand, ląduje w Poland, jest już znakiem tego, jak traktowaliśmy te filmy. To znaczy właśnie z dużym dystansem i chodziło bardziej o jakieś pokazanie jasności, jasnych stron życia, optymizm, nadzieję, żeby widzowie wychodzili po tych filmach jakby z pewnym poczuciem poweru. I potem przydarzyło się coś takiego właśnie w 2014 roku, że nasz krakowski anioł miał udar. W ogóle gdzieś pojawił się nawet gdzieś w internecie chyba nawet taki właśnie tytuł. Anioł miał udar, prawda? I zaczęły się głosy właśnie, które pytały nas, no dobrze, i co teraz? Zawsze mówiliście, że świat ma sens, że to wszystko właśnie trzeba traktować z optymizmem, z nadzieją, ale co wtedy, kiedy wszystko dobrze, kiedy właśnie życie nam sprzyja, prawda? Kiedy wszystko się udaje, ale co wtedy, kiedy życie mówi sprawdzam, kiedy właśnie następuje moment, w którym trzeba się zmierzyć z bardzo trudnymi rzeczami. I zaczęliśmy, że tak powiem, zastanawiać się, że rzeczywiście nie powinniśmy domknąć tej naszej anielskiej, że tak powiem, przygody. I stąd się wziął pomysł na film Prawdziwe Życie Aniołów. To prawdziwe to jest ważne słowo, ponieważ właśnie tutaj opowiadamy prawdziwą historię, prawda? Już nie zmrużamy oka, nie ma dystansu. Choć oczywiście opowiadamy ją w naszym stylu. To znaczy opowiadamy naszą wersję historii, trudnej historii i co począć, żeby z niej się wydobyć. Ale tu już nie ma miejsca na mruganie okiem. Tylko jest to dosyć oczywiście w naszym stylu, ale jednak poważniejsza rozmowa na ten temat. No właśnie, a jak pan Krzysztof zareagował na pomysł tego, żeby taki scenariusz powstał? No bo tu jednak będzie musiał się zmierzyć z własnymi niemożnościami, tak? Tak, ja myślę, że Krzysztof był i jest taką osobą, która nie w takie rzeczy wchodziła, znaczy nie w takie ryzyka. On był zawsze otwarty na bardzo trudne i czasami ryzykowne projekty. Był otwarty na różne pomysły, na młodych ludzi i był zawsze otwarty na taką współpracę różnego rodzaju. W związku z tym zareagował oczywiście zainteresowaniem. Natomiast zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to historia zupełnie niezwykła i bardzo osobista, prawda? Prawdziwa. W związku z tym, tak, no przez to właśnie, że dotyczy prawdziwej historii, tak? Ale z drugiej strony jest to również historia bardzo uniwersalna. I myślę, że to nas wszystkich urzekło, żeby opowiedzieć historię o jakiejś determinacji, o ludzkiej sile życia, o jakiejś mocy przetrwania, prawda? Na pewno nie chcieliśmy opowiadać historii o chorobie. Zdecydowanie nie. Choroba jest jakby może takim punktem wyjścia tylko do tej historii. Jakimś takim, nazwijmy to, gruntem, tak? Zagruntowaniem. Choroba jest takim zagruntowaniem płótna, po którym się maluje, tak? Ale tam wchodzą inne kolory i inne światła. W związku z tym jest to właśnie film dla nas o miłości po prostu. O miłości, która ocala, o bliskości, która czyni cuda właściwie. I w tym sensie jest to film właśnie bardzo uniwersalny, który myślę ludziom nie tylko na zakręcie potrafi dać promyk nadziei. To jeszcze poproszę, bo tak, film wchodzi do kin dokładnie za miesiąc, 14 kwietnia. Kogo obok Krzysztofa Globisza jeszcze zobaczymy w tym filmie? Film jest opowiedziany z perspektywy żony Krzysztofa Globisza, bez której rzeczywiście ta historia nie mogłaby się wydarzyć, czyli Agnieszki Globisz, którą gra wspaniale Kinga Price. Kinga Price zagrała tę rolę tak, że powinna dostać wszystkie nagrody świata i mam nadzieję, że kiedyś je dostanie. Jest również w filmie ostatnia rola naszego wielkiego mistrza i przyjaciela Jerzego Treli, który wciela się tam w pożegnalną niestety,

15 minut, będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Tuż przed końcem 2022 roku brytyjski król Karol III opublikował listę poddanych, którym ma zamiar nadać tytuł szlachecki. No i znalazło się na tej liście nazwisko 75-letniego Briana Maya, od przeszło pół wieku gitarzysty, ale czasem też i wokalisty legendarnej grupy Queen. No i wczoraj odbyła się wyjątkowa uroczystość. Otrzymał Brian May odznakę rycerza kawalera, jedno z najważniejszych odznaczeń w Wielkiej Brytanii. Teraz Brian May, gitarzysta Queen, został formalnie pasowany na sera. Ceremonia dokonała się rzecz jasna w pałacu Buckingham, no, z rąk króla Karola III. Przyjął to odznaczenie. Sir Brian May, proszę pamiętać, został w ten sposób wyróżniony nie tylko za swoją działalność muzyczną. Jest owszem znakomitym muzykiem, ale też doktorem astrofizyki, współpracuje z NASA. Na tym nie kończą się jego zainteresowania, zajmuje się bowiem fotografowaniem, prowadzi własną fundację charytatywną, jest właścicielem 60-hektarowego lasu, który posadził na polu kupionym niecałą dekadę temu. Dzięki nominacji króla Karola Brian May dołączył do grona gwiazd muzyki popularnej, legitymujących się tytułem szlacheckim, więc zaszczytne szlacheckie grono, na przykład Elton John, Paul McCartney, Mick Jagger czy Bono. Sir Brian May. Za 13 minut będzie godzina 14. Mnie wywiało daleko, nie ma wad, a to pech. Tu miód jest i mleko, nie mój świat, że to lej. Lekcje sobie ważyłam, tęsknotę w każdy dzień. Gdzieś za siódmą rzeką, we łzach znajdziesz mnie. Dopisuje pogoda, miła woń, jak we śnie. Kusi woda sodowa, ale dom woła mnie. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą. Drogi blask świecił im, zachęcały mnie zorze, mosty nad rzeką ist. Utopiłam się w tańcu, nie ma fal, mówił mi, jednak czuję, że w końcu na wiślańskie wrócą dni. Mokotowskie moje sny. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, polską Colorado chcą do Eldorado, Warszawą mój dom. Voilà, chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Jolibot, Merrymont, chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Voilà, chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Chcemy zobaczyć wiślany brzeg. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy złotą autostradą chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Ach tak, polską Colorado chcą do Eldorado, a w tobie ma Warszawą mój dom. Wszyscy.